ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันที่บันทึกวันนี้ตรงกับวันที่8มกราคม2519แต่ว่าวันออกอากาศจะเป็นวันที่เท่าใดนั่นเป็นเรื่องของสถานีทั้งนี้ก็เพราะว่าที่บอกลูกหลานให้ทราบว่าบางทีเรื่องที่พูดไปมันจะกลายไปอดีตนอกจากจะเรื่องเล่าเรื่องความเป็นมาของพระมโหสถบัณฑิตแล้วบางทีก็มีเรื่องอะไรแทรกเข้ามานิดๆหน่อยๆเรื่องเวลาที่ลูกหลานฟังก็จะทราบว่าเวลานี้มันผ่านไปนานแล้วจะหาว่าลูกตาได้นั่งเพ้อหรือละเมอฝันไปจึงได้บอกวันที่บันทึกไว้เพื่อการบันทึกเสียงกันมาให้นี่ต้องตุนกันไว้มากๆเพราะภาระของลูกตามันมีมาก ทั้งๆที่พยายามตุนก็ยังมีโอกาสขาดรายการไปได้บ่อยๆวันนี้เสียงก็ไม่ดีเหมือนกันกำลังป่วยไข้มาเสียมบายอากาศมันหนาวเรามานั่งนั่งคุยกันที่นิทานชวนหัวไม่ใช่นิทานของท่านผู้มีปัญญาเรื่องนี้นำมาจากชาดกนะลูกหลานที่รักพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องประวัติของพระองค์ในเรื่องด้านปัญญาฟังไปแล้วก็คิดตามไปด้วยปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นถ้าเป็นปัญหาเราก็คิดแก้ไปด้วย การที่คิดแก้นี่ก็ดูว่าจะเหมือนของท่านไหมเวลาที่ในแก้ออกมาจะได้ใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์อย่างนี้ที่เรียกชื่อว่าเป็นการฝึกฝนปัญญาของตนเองสำหรับเรื่องนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องข้าวเรื่องข้าวเวลานี้รัฐบาลก็กำลังแก้ปัญหาอยู่จะขายข้าวสารขายข้าวเปลือกให้แพงขายข้าวสารให้ถูกแต่ว่าเรื่องแก้เรื่องข้าวข้าวโมโหสดไม่เกี่ยวกับข้าวแพงข้าวถูกฟังกันต่อไปพระเจ้าวิเทหราชทรงปรารถนาจะทดลองปัญหาปัญญาของโมโหสดต่อไปจึงรับสั่งให้ชาวบ้านปาจียวมัตคามหุงข้าวเปรี้ยวการที่พระองค์ไม่ส่งเรื่องไปโดยเฉพาะมโหสถนั่นก็หมายความว่าพระองค์มีความฉลาดไม่ได้มีเจตนาจะให้มโหสถเป็นผู้แก้แต่ผู้เดียวเพื่อจะประกาศความฉลาดของมโหสถด้วยเพราะถ้าชาวบ้านทำไม่ได้ก็ต้องมาให้มโหสถไปช่วยไอ้ข้าวเปรี้ยวนี่มันแปลกนะลูกหลานที่รักเคยมีที่ไหนบ้างฟังให้ดีนะหุงข้าวเปรี้ยวไม่ใช่ข้าวบูดจนไม่ใช่ข้าวบูดจนมีรสเปรี้ยว แล้วคำสั่งของพระองค์เป็นประการใดลูกหลานฟังไปก่อนข้าวเปรี้ยวนี่ต้องมีองค์ประกอบ8ประการด้วยกันคือ1ไม่หุงด้วยข้าวสารเอาละสิจะให้หุงด้วยข้าวเปลือกหรือยังไงข้าวเปลือกมันหุงไม่ได้จำให้ดีนะว่าท่านมีรับสั่งมาบอกว่าไม่ให้หุงด้วยข้าวสาร 2. ไม่ให้หุงด้วยน้ำพอแล้ว 3. ไม่ให้หุงด้วยหม้อข้าว 4. ไม่ให้หุงด้วยเตาหรือว่าไม่หุงด้วยเตาหุงข้าว 5. ไม่ให้หุงด้วยไฟ 6. ไม่หุงด้วยฟืน7ไม่ให้หญิงหรือชายนำมายกมาเฮ้8ไม่ให้นำมาส่งตามทางไปไงล่ะไม่ไปตามทางเอ็มก็ทางนั้นไปทางน้ำมันก็ทางทางเรือมันก็ทางทางบกก็ทางทางอากาศก็ทางเอ๊ท่านไม่ให้ไปตามทางไอ้ปัญหานี่มันยุ่งนะลูกหลานที่รักแล้วถ้าชาวบ้านเหล่านี้ไม่สามารถจะทำได้จะต้องถูกปรับไหมพันกหาปณะคือพันตำลึงลูกหลานที่รักป ังเราคิดออกไหมเราทำยังไงหุงข้าวข้าวต้องมีรสเปรี้ยวเขาเรียกว่าข้าวเปรี้ยวไม่ใช่มีรสเปรี้ยวไม่ให้หุงด้วยข้าวสารทวนให้ดีนะจำให้ดีนะแล้วเราจะหุงด้วยอะไรไม่หุงด้วยน้ำเวลาหุงห้ามใส่น้ำไม่หุงด้วยหม้อข้าวเวลาใช้เวลาหุงห้ามใช้หม้อไม่หุงด้วยเตาหุงข้าวเวลาหุงห้ามมีเตาไอ้นี่พอทำได้ พอทำได้นะแล้วก็ใช้ก้อนเศร้าแทนนี่เราทำได้อีกตอนที่ไม่ให้ใช้หม้อข้าวเลยสิใช้กระทะเป็นไงแล้วไม่หุงด้วยไฟเสร็จเลยตัวนี้เสร็จไม่หุงด้วยฟืนแล้วใช้ถ่านได้หรือมั้งหรือใช้แก๊สเวลานั้นไม่มีแก๊สใช้ถ่านก็หุงได้ใช้ถ่านก็หาเป็นฟืนไม่ชายหรือหญิงนำมาอันนี้ไม่ยากไม่ให้นำมาส่งตามทางอันนี้ไม่ยากเหมือนกันแล้วลูกหลานคิดออกได้ยังอีหกข้อนี่หน้าก็มันจะหนักนะลูกหลานที่รัก นี่เราก็มานั่งฟังกันต่อไปว่าท่านมโหสถท่านจะว่ายังไงชาวบ้านพากันมาไปหามโหสถทำไม่ได้ที่แจ้งเรื่องราวนะให้ทราบมโหสถจึงให้หุงด้วยข้าวแหลกซึ่งไม่ใช่ข้าวสารแล้วท่านบอกไม่หุงด้วยข้าวสารนั่นลืมไปอ่านไม่ชัดอ่านไม่ครบขอโทษดินะข้อหนึ่งไม่หุงด้วยข้าวสารท่านมโหสถก็เอาและแก้มือไม่ยอมให้หุงด้วยข้าวสารท่านก็เลยสั่งให้หุงด้วยข้าวแหลกๆหรือปลายข้าวนี่เขาไม่เรียกแกว่าข้าวสารเขาเรียกข้าวแหลกแล้วก็หักเลือกปลายข้าวก้อนนี้ชุกคนแล้วก็ดีสองก็หุงด้วยน้ำค้างไม่ยอมให้ใช้น้ำนี่ไม่ยอมให้ใช้น้ำก็รอซะด้วยน้ำค้างที่แม้ว่าเก็บกันยากเหมือนกันน้ำค้างเขาไม่เรียกน้ำธรรมดาเขาเรียกน้ำค้างนี่อันดับสามไม่หุงด้วยภาชนะดินใหม่เห็นไหมหุงด้วยภาชนะดินใหม่ซึ่งไม่ใช่หม้อข้าวแปลกเหมือนกันภาชนะดินใหม่ในพวกท่านอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นชามก๋วยเตี๋ยวหรือมั้งที่ไม่ใช่เป็นหม้อข้าวอ๋อหมายความว่าไอ้หม้อข้าวเนี่ยหมายถึงว่าเขาใช้หุงข้าวมาแล้ว แล้วนี่ไอ้หม้อใหม่ๆนี่มันยังไม่ใช่หม้อหุงข้าวนี่เขาเรียกหม้อธรรมดาท่านไปสั่งบอกห้ามหุงด้วยหม้อข้าวนะท่านก็เลยเอาหม้อธรรมดาที่ยังไม่ใช้หุงข้าวมาหุงแก่กันตกฮะไม่ใช่เอาไม้ท่อนเล็กๆมาตอกเป็นวงสำหรับตั้งภาชนะเรียกว่าไม่เรียกว่าเตาเนี่ยถ้าเอาไม้ท่อนเล็กๆมาตั้งเข้าตอกเป็นวงไม่ใช่ใช้เตาความจริงเราจะใช้ก้อนเศร้าก็ยังได้คนนี้ไม่อยากนี่ห้ามไม่ใช้ไฟทำยังไงท่านใช้ไฟที่เกิดเพราะการสีกันไม่ใช้ไฟธรรมดาเราไม้ก็ไปสีไปสีมาสีมาสีไปความร้อนมันเกิดขึ้นมันเกิดเป็นไฟเขาไม่ได้ใช้ไฟเขาใช้ไม้สีกันไอ้ความร้อนมันปรากฏจะเป็นแสงไฟก็เป็นเรื่องของมันดีเหมือนกันแล้วก็ใช้ใบไม้ไม่ใช้ฟืนเอาใบไม้มาแทนห้ามใช้ฟืนนี่ก็ใช้ใบไม้ซะเมื่อเสร็จแล้วชื่อว่าหุงข้าวเปรี้ยวนี่ข้าวเปรี้ยวนี่ก็มีรสเปรี้ยวถ้าเป็นเราก็ต้องไปน้ำส้มสายชูแล้วมาดันมาใส่ก็แล้วข้าวเปรี้ยวอันนั้นท่านบอกว่านี่ข้าวเปรี้ยวท่านบรรจุลงในภาชนะใหม่ผูกได้ประทับเสด็จตรานะแล้วก็ไม่ให้ผู้ชายผู้หญิงนำไปก็เลยให้กระเทยนำไปบอกแล้วไอ้นี่ไม่อยาก แล้วกระเทยนี่ไม่ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายเวลาจะไปต้องห้ามไม่เดินตามทาง ท่านให้นำลัดไปในที่ซึ่งไม่ใช่ทางหลวงเอาสิลัดป่าไม่ได้สิชาวบ้านจัดทำตามที่มโหสถสั่งทุกประการเสร็จแล้วก็ส่งข้าวเปรี้ยวไปถวายพระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงรับแล้วก็ทราบว่ามโหสถเป็นคนคิดก็ชอบใจมากเออดีมากดีมากเนื้อลูกหลานที่รักการมีปัญญาไว้กับตัวกลัวอะไรคนเรานี่มันมีความสำคัญที่ปัญญาเท่านั้นนี่ปัญหาต่างๆนี่ความจริงมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแม้แต่การสงครามก็เหมือนกันมโหสถไม่ต้องใช้กำลังทหารมากใช้ปัญญาสามารถประหัตประหารประเทศที่ยกมาทั้งโลกมันล้อมประเทศเรียกว่าร้อยเอ็ดพระนครเขาเป็นสัมพันธมิตรกันแต่ว่าเมืองมิถิลามหานครเป็นเมืองเด่นแต่เมืองเดียวเขามาล้อมพระนครกำลังสู้ไม่ได้เอากำลังจริงๆสู้ไม่ได้แต่ว่าทนปัญญาของพระมโหสถไม่ได้ข้าศึกแพ้ไปหมดเรื่องนี้ถ้าจะมาใช้กับบ้านเราในปัจจุบันมันก็จะได้ความดีเหมือนกันแต่ได้ว่าไอ้เรื่องการรบราฆ่าฟันนี่ลูกหลานที่รักลุงตาเป็นพระไม่มีโอกาสจะไปแนะนำใครคนได้ในประการหนึ่งวิชารบราฆ่าฟันลุงตาก็ไม่ได้เรียนมาถ้าเรียนมาแล้วก็แนะนำไม่ได้เพราะไม่ใช่วิสัยของพระเรื่องการบ้านการเมืองนี่มันเป็นเรื่องของทางรัฐบาลกำนันดาประชาชนจะจัดการกันเองนี่พระไม่เกี่ยวเราก็มานั่งคุยกันเรื่องพระสูตรนี่หรือว่าเรื่องชาดกที่ความเป็นมาของพระพุทธเจ้า นี่ลูกหลานฟังในตอนนี้เราเกิดปัญญาบ้างหรือยังเรื่องนี้ปล่อยไปมาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าตอนนี้ท่านบอกว่าแก้ปัญหาเรื่องชิงช้าห้อยด้วยเชือกทรายโอ้โหรู้ลูกหลานรู้จักเชือกทรายไหมไอ้เชือกที่เขาทำด้วยทรายเอาทรายมาฟันเป็นเชือกทรายที่เราใช้ธรรมดาเนี่ยเป็นดินทรายเดี๋ยวพวกนี้มาฟันเป็นเชือก ท่านส่งปัญหามาให้ชาวบ้านนี่ทำก็หมายความจะมาโหสดแก้นั่นเองแต่ลูกหลานเอ๋ยจะมีโอกาสได้ยังไงจะทำยังไงเอาฟังกันต่อไปคิดออกหรือยังล่ะว่าเราจะทรายมาทำเชือกจะอะไรมาผสมเป็นส่วนของทรายให้มันมีความเหนียวให้ทรายเกาะกันแล้วต้องอ่อนเป็นเชือกทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ลองดูปัญญาของมโหสถพระเจ้าในเรื่องราวท่านบอกว่าพระเจ้าวิเทหราชทรงดำริจะทดลองปัญญาของมโหสถอีกต่อไปจึงได้มีพระราชดำรัสตรัสสั่งให้ชาวบ้านปาจีนยมเจคามทำชิงช้าห้อยด้วยเชือกทรายเพราะเชือกทรายอันเก่าขาดไปให้ฟันเชือกทรายหนึ่งอะไรล่ะนั่นสือว่ายังไงให้ฟันเชือกทรายหนึ่งเส้นส่งไปถวายถ้าทำส่งไปไม่ได้จะถูกปรับ 4,000 ตำลึงแค่นี่ 1,000 ตำลึงแม่องค์นี้มีราคา 1,000 ตำลึงเท่านั้นเองเนาะนี่พวกเจ้าบ้านมาฟังความแล้วทำยังไงก็ทำไม่ได้ตามเดิมก็ต้องไปอาศัยเด็กๆอายุ7ขวบลูกหลานที่รักกำลังเป็นเด็กรายการนี้เป็นรายการของเด็กฟังไว้จะได้เกิดปัญญาหากว่าท่านผู้ใหญ่ทำอะไรไม่ได้เราจะได้ทำแทนขึ้นท่านไม่ใช่แข็งดีจะได้เป็นการสนองคุณงามความดีที่ผู้ใหญ่ท่านทรงเคาะเลี้ยงเรามาและให้ความสุขความสะดวกกับเราจะได้หาทางสนองคุณท่านด้วยปัญญามันก็เหนื่อยไม่มากถ้าเราทำไม่ไหวแต่คิดได้ก็เรียนให้ท่านทราบแต่ว่าเวลาแนะนำผู้ใหญ่นะอย่าไปแนะนำบอกนี่ต้องทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนั้นนะไม่ได้นะลูกหลานที่รัก มันจะเป็นการทำให้ผู้ใหญ่เกลียดน้ำหน้าเรา วิธีที่จะแนะนำให้ผู้ใหญ่ทำและผู้ใหญ่ถ้าไม่เกลียดต้องบอกแบบนี้บอกคุณพ่อเขารับคุณแม่เขารับคุณพี่คุณน้าคุณอาคุณลุงอะไรก็ตามไอ้ของสิ่งนี้สมมติว่าเราจะทำอย่างนี้ดีไหมเขารับเอาลองเอานุ่นผสมนี่อันนี้มาผสมนั่นลองดูที่ครับมันจะดีไหมท่านเห็นชอบด้วยไหมเวลาที่ท่านไปทำแล้วมันสำเร็จผลตามนั้นเราก็อย่าไปโฆษณาว่าเป็นความเห็นของเราเวลาใครเข้ามาถามก็บอกว่านั่นเป็นความเห็นของคุณพ่อท่านเป็นเรื่องของคุณแม่ท่านจัดทำตอนนี้คนจะไหว้เขาก็ไม่สบประมาทคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะมีความรักเรายิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเรายกย่องสรรเสริญท่านคนเราที่ให้คนอื่นเขายกย่องสรรเสริญเราเนี่ยเรายกย่องสรรเสริญเขาก่อนพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบูชาดับเตบูชังวันโกปฏิวันทนังเราถ้าอยากจะให้ใครเขาบูชาแล้วก็เราก็บูชาเขาก่อนถ้าเราบูชาเขาเขาก็บูชาตอบถ้าเราไหว้เขาเขาก็ไหว้ตอบนี่ถ้าเรายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มตอบเราแยกเขี้ยวให้เขาเขาก็แยกเขี้ยวตอบเราด่าเขาเขาก็ด่าตอบเราตีเขาเขาก็ตีตอบนี่เราอยากจะให้เขายกย่องสรรเสริญเราเราก็ยกย่องสรรเสริญเขาเสียก่อนเขาก็ยกย่องสรรเสริญเรานี่เป็นของส่วนกลางลูกหลานที่รักทำให้ดีจำไว้ดีแล้วลองนำไปปฏิบัติจะมีประโยชน์มากแทนที่ลูกหลานจะมีคนเกลียดก็จะมีคนรักมากขึ้น เอาเล่าเรื่องนี้ต่อไปไม่ใช่ว่านไปนำความนี้ไปบอกมโหสถมโหสถจึงคิดย้อนปัญหาคิดว่าเรื่องนี้พระราชาเอาเรื่องแล้วเชือกทรายมันมีที่ไหนใครชาวบ้านชาวเมืองที่ไหนเอาทรายมาทำเชือกมันไม่มีลูกหลานฟังแล้วลองคิดดูว่ามโหสถจะทำยังไงท่านเลยย้อนรอยถอยหลังเข้าไปหาพระราชาให้พระราชาจนแต้มเอาเฉยๆท่านจึงมโหสถจึงได้พูดเอาใจว่าเรื่องนี้ไม่เป็นไรมันเรื่องเล็กแน่เอาทรายมาฟันเชือกและมีความอ่อนเหมือนเชือกธรรมดาบอกว่าเป็นเรื่องเล็กท่านจะไปห้อยชิงช้าโอ้โหปัญหานี่มันเหลือหลายแล้วมโหสถที่นี่พูดเอาใจชาวบ้านว่านี่ไม่ต้องวิตกลุงป้าน้าอาท่านหลายไม่ต้องวิตกแล้วก็บอกให้คนที่มีความกล้าที่จะพูดจาแล้วก็พูดจาคล่องแคล่ว 2-3 คนเพื่อการที่จะไปเฝ้าพระราชานี่ความจริงพระราชาท่านก็เป็นคนเหมือนเราถ้าดูกันแล้วท่านไม่มีอะไรแตกต่างไปจากคนก็คนธรรมดานี่เองแต่ถ้าว่าเรื่องบุญญาธิการที่ลูกหลานที่รัก บุญญาบารมีคนที่จะเป็นพระราชานี่เขาเลือกมันแล้วมิฉะนั้นถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็เป็นพระราชาไม่ได้ต้องมีบุญมีบุญเป็นกรณีพิเศษคนที่จะเป็นพระราชาได้ต้องบำเพ็ญพรหมจรรย์อย่างต่ำมาแล้วในชาติก่อนก็มีการให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญพรหมจรรย์อย่างต่ำมาอย่างมากจึงจะเป็นพระราชาได้นี่ท่านพูดอย่างนั้นนะไม่เหมือนรูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนคนแต่บุญบารมีไม่เท่าคนเลยกว่าคนธรรมดาจึงเป็นคนสูงกว่าคนตามปกติธรรมดาคนธรรมดาต้องยอมรับนับถือด้วยอำนาจความดีคือบุญบารมีเก่าในเรื่องของพระราชานี่ลูกหลานที่รักหรือว่าใครก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใหญ่โตมโหฬารมีวาสนาบารมีก็เราจะไปเหยียดหยามเขาว่าเนี่ยคนธรรมดาอย่างเราดันไปเป็นอย่างนั้นดันไปเป็นอย่างนี้ที่เขามีความดีดำรงตำแหน่งหน้าที่สูงสูงได้เพราะบุญบารมีเก่าของเขาทำไว้แล้วบางคนทำได้ไม่เท่าไรหกกระเมงเก่งเก้ไปเข้าคุกเข้าตารางนั่นเพราะกรรมที่เป็นอกุศลใหม่คือความชั่วสร้างขึ้นมาใหม่เพราะการลืมตัว เมื่อเป็นหลักเป็นใหญ่ได้ใช้ความดีเก่าในชาติก่อนสนับสนุนก็รับผลความดีกระปรือตัวท่านลงตัวเกินไปนึกว่าตัวเป็นผู้พิเศษ จึงเป็นเหตุให้เข้าคุกเข้าตารางของกรมเองเกงเก้ถูกตาถูกฆ่าฟันทำลายตนคือทำคนเป็นผีไปซะเยอะแยะแล้วในการที่ได้รับความดีถ้าใครเข้ามายกย่องสรรเสริญลูกหลานแล้วก็อย่าทะนงนะลูกหลานที่รักเราทำยังไงก็จึงได้รับคำสรรเสริญจากท่านผู้ใหญ่และคนอื่นทำอย่างนั้นต่อไปอย่าทะนงตัวจงกลัวความชั่วรักษาความดีเข้าไว้และจงรักษาความดีไม่เกลือรักษาความเค็มเมื่อเราดีอยู่แล้วเราจะไม่ยอมให้ความดีล่วงไหลไปไหนเราคุยกันต่อไปท่านยังใจคน 2-3 คนที่มีความกล้าแล้วก็มีความพูดคล่องแคล่วเพื่อไปกราบทูลกับพระราชาเพราะถ้าไม่เลือกคนประเภทนี้เข้าไปแล้วเข้าไปถึงพระราชาด้วยอำนาจบุญบารมีความดีของพระราชาที่สร้างไว้จะทำให้บุคคลทั้งหลายพูดไม่ออกเราอยู่ข้างนอกนี่เราจะคิดว่าจะคุยกับพระเจ้าแผ่นดินพระราชาว่ายังไงก็ได้มันเรื่องเล็กท่านก็เป็นคนธรรมดาแต่ว่าเจอหน้าเข้าจริงๆบางทีพูดไม่ออกแล้วลูกหลานที่รักนี่ด้วยอำนาจความดีของท่านเอาใจคน 2-3 คนเข้าไปทูลพระราชานะเข้าไปเฝ้าพระราชาฤาษีก็บอกเข้าไปทูลมันเป็นคนละเรื่องเข้าไปเฝ้าก็คือเข้าไปหาไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าจ๋อเฉยๆไม่ใช่อย่างนั้นนะเข้าไปหาท่านเมื่อเข้าไปเฝ้าพระราชาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขอดูตัวอย่างเชือกทรายเส้นเก่านี่มันเป็นการย้อนปัญหากันด้วยปัญญาว่าเชือกเส้นเก่าที่ว่ามันขาดไปเนี่ยขอดูอยากจะทราบว่าเชือกเส้นนั้นมันมีขนาดเท่าไหร่แล้วเวลาจะทำก็จะได้ทำได้ให้เท่ากับเส้นเดิมถ้าทำใหญ่เกินไปเล็กเกินไปสั้นเกินไปยาวเกินไปจะไม่เป็นที่พอใจพระราชหฤทัยของพระราชาพระราชหฤทัยก็คือน้ำใจของพระราชาเองนี่เห็นไหมนะวิธีที่ท่านย้อนใช้ปัญญากัน ไม่ได้ใช้กำลังเขาเรียกว่าปัญญาชนคือเอาปัญญาเข้าไปชนกันไม่ใช่เอาแข้งเอาขาเข้าไปชนกันอย่างที่เขาเรียกว่าปัญญาชนปัจจุบันเนี่ยคนชั้นนั้นชั้นนี้เป็นปัญญาชนแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วไม่ได้ใช้ปัญญาใช้กำลังเข้าชนกันใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันบางทีก็แทนที่ใช้ปัญญาเข้าไปชนกับใช้ความโง่เข้าไปชนกันชนกันไปชนกันมาไม่ช้าก็ร่อยหรอหมดไม่ช้าหลบหมดหรือดีไม่ดีกว่าลูกหลานจะฟังเรื่องนี้พวกบรรดาชนทั้งหลายแล้วนั้นหมดไปแล้วชนกันนั่นนะเข้าเขามันก็สึกขามันก็หักแขนมันก็หักฟันก็หักปากก็หักคอหักตัวตายไปดูกันต่อไปก็แล้วกันลูกหลานที่รักถ้าเรื่องนี้ออกอากาศไม่ช้าเกินไปแล้วก็ลูกหลานจะรู้เนื้อดีไม่ดีมากกว่าเรื่องนี้จะออกมาก็ปรากฏว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายที่วกเวกวกเวกตายไปนับสิบไม่ถ้วนนับร้อยไม่ถ้วนแล้ว ดีไม่ดีแต่เผลอนิดเดียวตายเป็นแสนน่ะพวกไหนก็ไม่รู้ที่เขาเป็นปัญญาชนปัญญาชนตอนนี้ท่านปัญญาเข้าชนกันจริงๆปัญญาจะทราบว่าขอดูเชือกทรายเส้นเก่าว่ามีขนาดเท่าไหร่ดูปัญญาของท่านลูกหลานจำไว้นะลูกหลานที่รักจะได้ทำให้มันเท่ากับของเดิมให้เหมือนกับของเก่าตามพระราชประสงค์หากว่าพระราชานี่สั่งคนไปถ้าพระราชามีรับสั่งบอกว่าเชือกทรายในพระราชฐานนี่มันไม่มีพระท่านก็จงกราบทูลกับพระราชาว่าในเมื่อเชือกชายเส้นเก่ามันไม่มีชาวบ้านก็ไม่สามารถจะทำเชือกชายเส้นใหม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวอย่างและขนาดมันก็จะไม่เท่ากันไม่จะเป็นไปไม่เป็นที่สบปัญญาใสเอาเข้าแล้วไหมล่ะ เป็นอันว่าคราวนี้พระเจ้าวิเทหราชต้องชอบใจมโหสถชาย 2-3 คนจึงได้พากันเข้าไปกราบไปพบพระราชาในพระราชนิเวศเขตพระราชฐานคือพระราชวังเมื่อพระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์พระบาทเท่าเธอมีพระบรมราชาอนุญาตให้เข้าเฝ้าได้แล้วชายผู้มีน้ำใจเป็นแกล้วบริวารของมโหสถ 2-3 คนนั้นก็กราบทูลพระองค์ทรงทราบว่าเวลานี้ชาวบ้านทั้งหมดปรากฏว่าทุกคนเต็มใจจะทำเชือกทรายถวายพระองค์พระเจ้าค่ะตามพระราชประสงค์แต่ได้ว่าในที่ประชุมของบรรดามวลชนทั้งหลายมามีวิตกมีความวิตกกันว่าเชือกทรายที่พระองค์มีพระราชประสงค์จะรับไว้ไม่ทราบขนาดว่ามันใหญ่เท่าไรเล็กเท่าไรสั้นเท่าไรยาวเท่าไรแข็งเท่าไรอ่อนเท่าไรเพราะว่าตามธรรมดาทรายมีสภาพเป็นดินแข็งเป็นธาตุดินเรียกว่ากันไปธาตุหินมันก็ธาตุดินแต่นี่มันเป็นของแข็งแค่ส่วนผสมมันไม่เหมาะสมมันก็จะแข็งเกินไปก็จะยุ่ยเกินไปนี่อยากจะทราบว่าพระราชอัธยาศัยขององค์ที่มีพระราชประสงค์ต้องการเชือกทรายอยากจะรู้นักว่าเชือกทรายเส้นเก่านะมันยาวเท่าไรสั้นเท่าไรเล็กเท่าไรใหญ่เท่าไรมีความอ่อนนุ่มนิ่มเท่าไรและมีส่วนผสมในรายการใดบ้างที่ทำให้ท่านจะได้ทำมาถวายให้ตามพระราชประสงค์พระเจ้าวิเทหราชเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็นึกยิ้มในใจยิ้มนั้นไม่ใช่ยิ้มอะไรแต่ไปโทรใครที่สั่งไปในเชือกทรายมันไม่มีในโลกพระองค์ก็คิดว่านี่ต้องเป็นแนวทางของมโหสถแล้วจึงได้มีพระราชดำรัสตรัสกับบรรดาประชาชน 2-3 คนที่เป็นทูตบอกว่าไอ้หนุ่ยฉันเสียใจซะหน่อยแล้วไอ้เชือกทรายของเก่ามันมีอยู่นะแต่ถ้าว่าเวลานี้หนูมันกัดซะแล้วเนี่ยไอ้หนูกัดขาดไปหมดเขาเลยไปทิ้งซะแล้ว ให้เธอไปทำมาให้ใหม่ก็แล้วกันพวกชาวบ้านก็กราบทูลพระองค์บอกว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะทำได้พระพุทธเจ้าถ้าไม่มีเชือกทรายตัวอย่างถ้าพระองค์ไม่สามารถจะหานำเชือกทรายตัวอย่างมาได้เพราะของอย่างนี้มันไม่เคยปรากฏมีมาในการก่อนคือในโลกนี้ทั้งโลกเขาไม่เคยทำกันแต่ถ้าว่าถ้ามีตัวอย่างเมื่อไรพวกข้าพระพุทธเจ้าทำได้ทันทีพระราชาจึงได้ทรงถามว่าไอ้นี่ปัญญาของใครเนี่ยฉันไม่เชื่อน้ำหน้าพวกแกแล้วไอ้พวกแกนะมันคิดไม่ได้แล้วไอ้แบบนี้นะมันได้ชาวบ้านก็กราบทูลพระราชาตามความเป็นจริงว่าเรื่องนี้เป็นความคิดของมโหสถพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาทรงพระสวนแหมร้องกักกักกักกักกักไอ้กักกักนี่มันเสียงไก่นะเสียงนุ่นตาก็แหบแพ่งเหมือนเสมหะมันขึ้นมาค้ำคอเสียงกักกักที่เป็นเสียงไก่ทรงมาสวนชอบใจแล้วก็บอกกลับไปบอกโอสถว่าเราชอบใจมากเรื่องนี้ก็เรียกอีตาเสนกมาถามเหมือนกันเสนกจอมฤทธิ์ยายก็บอกว่ายังก่อนคนที่เป็นบัณฑิตไม่ใช่มีความสามารถแค่นี้ที่ว่าเป็นบัณฑิตเอาไหมแล้วมันอำนาจราชาก็ต้องระงับไว้เจ็บใจแต่เสนกเถอะมันน้อยนะเราจะเอาทีไรไอ้หมอนี่มันไขคอทุกทีเอาละไม่ได้ในวันหน้าจะต้องเอามโหสถขึ้นมาให้ได้นี่มันหมดเวลานี่ลูกหลานพูดเพลินไปทางสถานีเขาจะคอนเอาก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี